jest tak, człowieku. Senna powieka, polska wersja. Ja sam świata nie zmienię, stałym jak opatrzeniem. Właśnie tak. Wybieram mój konstruktor. Do dzisiaj nie wiem, co puszy mój sen. Kurwa, czasem tak myślę, przez jaranie się wykończę. Tak trzymać te nerwy na wodzy są moim końcem. Duszę się w sobie, bo chcę być dobry człowiek. I staram się, bo nie powiem, zrobić cokolwiek. Świata sam nie zmienię, nie wierzę w to pierdolenie. Ta utopia to złudzenie, małe znaczenie ma tu. Widzę, co się dzieje, jestem z bloków chłopaku. I z braku laku cieszę się z małych rzeczy. Lecz nie zaprzeczę, to męczy, nie wiem jak skończę. I po burzy nie widzę tęczy, tylko jak beton płacze. Świata nie zmienię, lepiej zacznę od siebie. Przecież dla ciebie to robię, nie chcę żyć w gniewie. Muszę być pewien, że mam tu o co walczyć. Bo sama wiara nie wystarczy, czy sił mi starczy. Powrót wystarczy, to jak poddać się na starcie. Rzucić hieną na pożarcie, nie dam się bracie. Nie wierzę w to, nie. Świata sam nie zmienię, nie, nie, nie, nie. Nie wierzę w to, nie. Świata sam nie zmienię, nie, nie, nie, nie. Nie wierzę w to, nie. Świata sam nie zmienię, nie, nie, nie, nie. Nie wierzę w to, nie. Świata sam nie zmienię. Sam świata nie zmienię, już nie chcę go zmieniać. Zacznę od siebie, dalej kręci się ta ziemia. Raz szybciej, raz wolniej, dziś to bez znaczenia. Klęski, porażki, pomyłki, zmartwienia. Prostuj swe ścieżki, uwierz w marzenia. To ty zmieniasz życie, a nie życie cię zmienia. Bez licytacji, kto miał gorzej, jak to lepiej jebać. Trzeba się wspierać, to przyjaźń na zawsze. Zawiodłeś, zawiodłem, tu brat, bratu bratem. Dzielimy zyski w niepamięć, dziś każdą stratę. Szczerze, to dużo zdrowia dla was, mordeczki zwarte. Że damy radę, wierzę w to nieustannie. Choć dobre intencje tu zbyt częste są rzadkie. Rodzinę masz w komplecie, to docej to na starcie. Bierz życia pełną garścią, nie chodzi tu o kasę. Sam świata nie zmienię, lecz wykorzystam szansę. Nie wierzę w to, nie. Świata sam nie zmienię, nie, nie, nie, nie. Nie wierzę w to, nie. Świata sam nie zmienię, nie, nie, nie, nie. Wierzę w to, nie. Świata sam nie zmienię, nie, nie, nie, nie. Nie wierzę w to, nie. Świata sam nie zmienię. Ja sam świata nie zmienię, stałym jego spatrzeniem chcę. Wybieram co jest dobre, co złe. Do dzisiaj nie wiem, co puszy mój sen. Szare chmury barwią mury, płacząc na miasto człowiek. Patrzy do góry, stara nie zamykać powiek. Łap każdy oddech, jakbyś miał zaraz odejść. Krople to zapowiedź, to duszy spowiedź. Obraz rzeczywisty, bezlitosny. Świata nie zmieniasz ty, zmieniasz świat swój. Stój, krzywdy ludzi nie widzisz, tym krzywdzisz ich. Taki szczęśliwy na niby za szyby blich. Niby wszystko hit, a nie do końca wszystko hit. Pod publikę jesteś kimś, jakim spotkasz nawet ten kwit. Dla chorego brzdąca to promocja, by nie wyjść na skąpca. Fałszywa dobroć, z rana pusta żądzia zrobi kawkę, się nie kłopocz. Ten wspaniały obraz bardzo pogarsza widoczność. A ponoć wiadomo, że komu, że kasa we łbach jebie. Nic się nie zmieni na ziemi przez podobnych do ciebie. Nie wierzę w to, bo każdy wnika się wydusza. No tak cię sam sobie robi poprze. Bo każdy nie da się być dobrze. Tak to cię sam sobie robi pokrzyk. Bo każdy nie da się być dobrze. Tak to cię sam sobie robi pokrzyk. Bo każdy nie da się być dobrze. Wiele możesz zmienić lub to, co masz docenić. Albo to wszystko pierdolnąć i kurwa nie mieć nic. To dla mnie na wodę pić, ty chcesz coś przeżyć. Musisz wysoko mierzyć, z tego się cieszyć. No chyba, że chcesz się sparzyć i kaca leczyć. Ciężko jest temu zaprzeczyć, że nic nie zmienię. Ten pokurwiony świat stawia zbyt wysoką cenę. A jedyne co mi dał, to nie kończącą się wenę. Jest dla mnie tlenem, odskocznią od tego syfu. Senną powiekę przymykam, układam do snu. Doszedłem do prostych wniosków, nie kuszę losu. A coraz więcej siwych włosów, coraz mniej sosu. Coraz mniej czasu i weź tu się dostosuj. Jak wszystko się pierdoli, ciągle do przodu powoli. Z pokładami silnej woli, Jano na doli. Nie wierzę w to, bo każdy nie da się być dobrze. Świata sam tak nie zmienię, nie, nie, nie, nie, nie, nie wierzę w to, bo każdy nie da się być dobrze. Świata sam nie zmienię, nie, nie, nie, nie, nie.